grupă, cronografă de tip Danul, un fragment care spune cam așa. Atunci, zise împăratul Solomon, e vorba de celebra pildă cu cele două femei curve și cu doi copii, dintre care copilul la unui fiind este schimbat de cealaltă, și Solomon decide, după ce constată că una dintre femei, dintre mama copilului, speță, se împotrivește ca el să fie secționat, și îi atribuie copilul acesta. Și tot Israelul se minunează de înțelepciunea lui Solomon, numai că în Bizanț s-au minunat și mai mult. Și anume l-au pus pe Solomon să ducă judecata mai departe. Și anume să nu secționeze numai copilul viu, ci să-i secționeze pe amândoi și să vedea câte jumătate la fiecare dintre cele două împricinate. După care, sigur, mama are aceeași creație. De bine, acest amănunt, de nu apare în textul Biblie, acest amănunt atribuit, probabil, în cronografele bizantine, după de ajunge și la cele venețiene, pe timpul Danovici, m-au pus pe urmele studierii cuvântului scupelat. Deci, în cronograful de tip Danovici, atunci zise împăratul Solomon către scupelatorii lui să ia pe amândoi poporii, să-i despice, să-i împarță și unia și alția. Iar Îma, poporul celui viu, zisă, lăsați așa. Nu este emendat cuvântul în ediția Danovici, nu este emendat nici în teza Sabinei Ispas. Este emendat, în schimb, de o cercetătoare de la Iași foarte serioasă, care s-a ocupat de cronografele de tip Danovici și de Milescu, e vorba de Mioara Dragomir, care restituie forma deformată de un copis, forma corectă fiind speculator. Deci speculator care are mai multe sensuri, despre ele o să fie vorba în continuare. Problema are două aspecte. Una este acest speculator care apare în formă corectă ca un hapax în Noul Testament din Biblia de la București, în Evanghelia după Marcu. Apare cuvântul, dar în mod curios e vine prin intermediul textului grecesc. Și am să încerc să explic poate spre deosebire de epistola lui Iacov, că în cadrul Evangheliei după Marcu avem de-a face cu situația exact inversă, pentru că Marcu se adresează unei comunități latinofone în principal, și de asta text, cuvântul speculator, figurează în textul grecesc al Evangheliului Marcu. Deci, Mioara Dragomir a restituit forma exactă a cuvântului, ăsta este un aspect. Iar al doilea aspect privește prezența în învățăturile lui Iacov de Basară, acestei diferențe față de textul biblic, pentru că în învățăturile în Iacov de Basară se spune așa. Atunci zise Solomon, nu omorâre, ci dați ce este mie, ci zise să nu-l omorâre, iar nu-l dați cealaltă, că aceea este copilul și așa mai departe. Dar porunca lui sunt în felul următor. Ci într-altul chip nu va putea fi, ci numai să se despice copilul acestui viu în două rospaturițe, rospaturițe înseamnă adică de aștept și el cinstă, și cel mortul așiștere. Deci asta este diferența față de textul canonic, de textul zilnic. Și întrebarea, evident, este pe unde putea veni. Și în cronografele venețiene, și la Neagră. Și am reușit, prin fericire, am accesat pe internet un studiu, fiind de dinainte de 1900, este postat. Acolo, un studiu al unui savant rus din secolul XIX, Kokrujenko, care se ocupă de cărțile regilor în manuscrise sârbești. Și partea fericită e următoarea, că deși el nu face ediția întregului text al celor patru cărți ale regimului, dă câteva mostre. din text. Și între aceste mostre există și pasajul cu judecata lui Solomon în formă în care apare în învățătura lui Andrei Casarab și în cronografia bizantină. Acum să speculăm în întrebarea urmă acestui decorator. O prima diferență observăm între Vulgata și Septuaginta. În speță Noul Testament, partea grecească, dar Noul Testament, deci nu Septuaginta vechi. Fiindcă forma care apare la studiul romin este spiculator. Spiculator, iar forma prin grecește la Marcu este speculator. Ducam nu tratează nici în glosarul latinității medievale, nici în glosarul grecității medievale forma spiculator. Sau poate ea un doctorant, un danez, care încearcă anumite explicații. Fapt este însă următor. Toate oscilațiile acestui cuvânt trimit către istoria medievală, către mentalități, așa mai departe. De ce? Pentru că sensurile lui sunt multiple. Primul sens și familia din latină e aceeași cu specie, speculă, speculum și așa mai departe. Înseamnă cineva care privește înainte, deci unele echivalări care s-au făcut la noi în limba veche și probabil cea mai adecvată este de iscoadă. Iscoadă. Dar în același timp la Marcu, unde numele acesta apare în cerețele cu soara de capul Sfântului Ioan Sfântul, când trimite un speculator, se aducă pe tipsie capul Sfântului Ioan. Și de-a făcut ce au fost diferite. Am o listă foarte mare de echivalent. Pe baza materialului din Ducamus, ne-am dat seama de următorul lucru. Că testările pe care le dai la acestui cuvânt, care însemna în limba latină, să zicem, până în perioada persecutorilor, deci până în jurul anului întâi, putea să însemne bodyguard, cum zicem noi astăzi, paznic, temnicer, avea diverse sensuri, dar s-a specializat și toată lexicografia cea română, dau prin loc în sensul de călăt, care este și cronograful și la mea, deci unul care pare, care deschide. Cum s-a ajuns la această specializare a sensului? Din atestările pe care le dă Ducan, reiese cu claritate că și sunt mai multe în glosarul grecității decât în cel latin, sunt date din povestirea muceniciilor. Și acolo, de fiecare dată, cel care se duce și care mai arată sensul de executor și de strângător din pozitiv. Dar în acest caz era unul care putea intra inclusiv în primele mănăstiri. Se vede din citatele pe care le dă Ducan, ca să ridice de acolo și să execute unii dintre primii martiri. Logofen, pentru un alt rând mediu, are un capitol în care vorbește și despre marginal, dar și despre cei proscriși, să spunem, între care și călăii. Existau destul de multe interdicții, tabuuri cu privire la călău. Depinde de fata unui călău, nu se putea căsători decât cu băiatul unui alt călău, să spunem. Deci era o categorie de varie. De asemenea, multe vreau să-și poartă tabula, capul. Și de asemenea, prima apară testări cum că ar fi avut și, în afară de rolul de gardă de corp, și rolul de a-l mai distra pe împărat sau pe rege, din când în când. Și m-am adus aminte celebrul citat din Miron Costin, referitorul la Ștefan Tomșan, și la prima atestare a cuvântului călău în limba română. Fiindcă, în primul rând, cel puțin în ediția Paraitescu, apare o formă neadaptată încă la limba română, care ar și avea modă un țigan ca o, care îi zicea sau că am îngreșat de vecii doamne bunii de Giundiatu. Și Ștefan Bodă râgea. Și, de asemenea, se vede că acest caracter feroce, mă rog, eu am fost moralizat de destul, dar și că produce faptul că Ștefan Toșa avea o multă predilecție pentru un fel de sentenții cu caracter și nu atât judecătoresc, cât moral. Pentru că în momentul în care execută complotiștii cu el, îi se adresează și își spunea nu că el pe Dumnezeu cu cel cam mare al tău. Și își comentează execuțiile cu astfel de zicere. Îl găsim cuvântul în reprodus la atare și cu ocazia asta nu mai convenim, fiindcă cu Gianina Picioruș așa ne gândisem și ea o să facă chiar asta, adică identificarea mai multor citate din Sartie. Dar într-o teză de doctorat strălucită, a încercat argumentarea prezenței lui Artin înainte de Brâncovran în țara românească și eventual unui participare chiar la Biblia la București. Cândva și Dragoș Mureșcu, pe baza unor analize de gravuri și de creatura literelor, opinase ceva în acest sens. Vreau să spun cu asta că în 1703, când publică era un nou testament, el reproduce cuvânt cu cuvânt și până la virgulă textul din Noului Testament din Biblia de la București. Ori prob, cum îl știm, nu cred că dacă nu ar fi avut niciun fel de participare la tipăria Biblia la București și ar fi îngăduit să-și o ajungece cu atâta serenitate. Deci acolo apare cuvântul pe care dispare. Dispare foarte înțeles, chiar în Biblia de la Blaj, unde e înlocuit, în Vulgata lui Petru Pavelaru, apare un termen cam ciudat, apare Dărăbanțu, deci este unde Dărăbanțu să execute. La Biblia de la Peter, la Șabuna, de asemenea, termenul este înlocuit, pentru că, odată cu sfârșitul secolului și mai ales în celebra Biblie din 1914, să reapară forma speculator ca în Biblia de la București. Acestea ar fi câteva mici considerații asupra soartei nu doar a unui cuvânt, ci și a unei instituții și care poate permite în același timp speculații și în privința raporturilor dintre Noul Testament de la Vâlgea și Vâlgea de la București, pentru că în Noul Testament de la Vâlgea apare forma de Inger și Inger, deci nu e menținut termenul acesta cum îl fac și aici îi dau dreptate să știu de acum, nu atât în privința fidelității, ci tocmai în considerațiile pe care le face domnia sa pe baza epistolei lui Iacob, și anume că sunt două tipuri de gradații diferite în funcție de adresabilitate. În timp ce cei de la Belgrad încercau să facă textul cât mai înțeles, cei de la București au chiar făcut muncă de colaționare, ceea ce la Vechiul Testament nu au făcut. La Vechiul Testament am arătat mai bine din moca obscura, că s-a mers inclusiv după dictare, că s-a tipărit după dictare pentru Vechiul Testament. Am găsit de pildă unde era o formă, în vărnic, o formă cu asterisc, la Milescu, că erau niște stâlpi zăcând. Și tipografie, în gradă și observând că Iusul și el sunt oscilante, au crezut că e vorba de zăcând. De zăcând și atunci au tipărit zicând, adică l-au muntenizat. Și mai sunt în schimb, la Noul Testament, dorința a fost tocmai pentru Biblia la București. Dorința a fost tocmai aceea de a colaționa cât mai strict textul cu textul, cu textul grecesc și nu avem date mai multe despre colectivul acela, ca să le zicem așa, nu putem împinge mai departe demersul filologic. Cam atât pentru asta.